मानी करके बताइए कि तरावी में कुरान पाक हाथ में उठाकर सुन सकते हैं। इस बात में तो गुंजाइश है कि अगर कोई तरावी के अंदर कुरान मजीद उसको याद नहीं तो कुरान पढ़ के सामने रख के ऊपर से देख के तरावी पढ़ा सकता है। सही बुखारी की रिवायत है, ज़क़वान अस्सुलमी رضي الله تعالى عنه یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام جو ہے یہ قرآن کھول کے ہی تراویح پڑھاتے تھے، جن کے پیچھے وہ تنازع تراویح پڑھا کرتی تھی۔ قرآن پڑھنا یہ تو ایک علت ہوئی، مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ لا تقرؤوا الا بام القرآن، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت یا قرآن کا دوسرا حصہ نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ سنیں گے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اس لیے ضروری پڑھیں گے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب اس حدیث سے سمجھ آیا کہ اس نے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ قرآن پڑھنا نہیں، تو پھر اس نے پکڑ کے سامنے رکھ کے پڑھنے سے کون سی دلیل اس کے سامنے ہوگی؟ تو اس لیے مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی امام کھول کے اس طرح پڑھنا چاہتا ہے تو صحیح بخاری کی روایت